تو فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, اور تم نے پھر نافرمانی کی اپنے لوکل کمانڈر کی اس کے بعد کہ تم نے فتح دیکھ لی, فتح دیکھ کر تم ڈھیلے پڑ گئے, نظم ڈھیلا کر دیا اور صاحب امر سے جھگڑے, ان کی نافرمانی کی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ, تم میں سے وہ بھی ہے جو دنیا کی کامیابی, دنیا کے اندر فتح, ہم غالب آ جائیں, ہماری حکومت قائم ہو جائے, ہم اللہ کے دین کو غالب کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ تمہارا نصب عین کہیں بن جائے گا تو غلط راستے پر پڑ جاؤ گے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ, تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صرف آخرت کے طالب ہیں, دنیا کی فتح و شکست سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں, اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمیں نجات مل جائے.